Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. У мяне яшчэ было адно правіла, якое, я думаю, павінна быць абавязкова ў кіраўнікоў калектыву. Ніколі не спіхваць усё віну на сваіх падначаленых, і заўсёды калены сумленныя, нават калі памыліліся, заўсёды іх абараняць. Я нават калі мяне клікалі і там, як кажуць, вельмі сур'ёзна са мной гаварылі, я ніколі гэта калектыву не даводзіў. Пасля ўжо, калі прайшоў час, і яны мне пыталі, ну, а чо ж вы это? Я кажу, на што? Ваша справа, ваш прафесійны абавязак рабіць перадачы. А мой абавязак як кіраўніка абараняць, калі гэтыя перадачы зроблены таленавіта, а нехта ці то не разумее, ці то не хоча разумець. У нас розныя, і вы выконуеце свой абавязак, і я свой абавязак. Поэтому у мяне атрымалася ўзаемаразуменне з калектывам, той жа давер Петра Міронча, тыя ж, скажам так, добрыя адносіны яго да мяне, яны бясспрэчна ігралі ролю. У нас у хоры, а хор у нас выдатны быў, тэлебачанне радыё пад кіраўніцтвам Віктора Роўды, гэта бліскучы хормайстр, бліскучы маэстра, быў адзін бас, вельмі добры бас, вельмі сур'ёзны, кажучы, артыст, але ў яго была слабасць, ён браў даволі часта і лішнюю чарку. І бываюць ось сярод гэтых выпівох, вы ведаеце, бываюць такія людзі, які от вып'юць і лішні, неяк ціха ім усё гэта сыходзіць. А ў гэтага, як на ту, як толькі вып'е, так абавязкова недзе ўляпаецца, трапіць у міліцыі, адтуль адпаведна прыходзіць папера, мы яго разбіраем, гаворым з ім, ну а это зноў паўтараецца. І вось, значыць, чарговы раз гэты чалавек трапіў у вечарэзнік, прыйшла папера, уже все, что можно было ему навесить, мы навесили там. И вымовы, и строгие вымовы, и с апошним попереджением. Уже нема чего больше на его вешать. И, отповедно, как завсёды, у творчих коллективов были там и басы был выдатный заиздростники, и они уже, ну вот, что ж, треба все звольнять. Ну, и пришел до меня Роуда, и я кажу, Виктор Владимирович, что будем робить с этим человеком? Кажу, ну, Геннадий Владимирович, я не знаю. Треба звольняць. Ну што, ну, ні ў вас, ні ў мяне ўжо сіл ніякіх няма. І гаварыў я з ім, і прасіў, і пагражаў. Ну, нічого, п'е чалавек. Ну, і, значыць, я кажу, ну, ладно, давай яшчэ пачакаем, можа. Ну, і ў гэты час мне сустрэча з Петром Міронычам. Нейка я ўжо не помню, па якому пытанню. Ну, рабочае пытанне нейкае. Ну, мы там пагаварылі, а потом мне кажуць, што тут мне от на цябе жалуюцца, ты там п'яніц любіш. Я кажу, що такое? Ну, от мне сказали, що є там у вас артист, не вилазить із витрезвителя, ти його прикриваєш. Я кажу, Петр Миронович, ну, є такое, є такий артист, є така слабость його. Ну, я кажу, Петр Миронович, ну, звольніть, це ж не проблема. Ніхто не, ні он, ніхто не буде, як кажуть, протестувати, відовочна справа. А хто співати буде? Я, наприклад, не можу. А ви, Петр? И он засмеялся, каже, и я не могу. Ну ладно, каже, попробую еще поговорить. Мне он нечем было легко працевать, бо было разумение и довер сбоку самого высокого керавництва Беларуси. Не во всем. Я не хочу сказать, что во всем было это. Была так званая партийная линия, от такой нельга было доходить. Але у человечих неких стосунках ось было тое, про што я расказаў у гэтым выпадку з артыстам. Самае цікавае, што гэты артыст астаўся, потым уціхаміраўся, і яму далі званне заслужанага артыста. І калі я вярнуўся з Амерыкі, на Камароўцы раптам мы сутыкнуліся, і ён мне кажа, Геннадзь Ніколаевіч, як я вам удзячны, бо Віктор Владзімірыч мне сказаў, як вы мяне адстайвалі, і што вы мне адстаялі, і я цяпер і ў сям'і добра, і званне маю. Работа на тэлебачанні была ў нейкім сэнсе цяжкая, але ў нейкім сэнсе і вельмі радасная. Я рады быў чаму, што паступова беларуская мова, беларуская культура, беларускае мастацтва все большее и большее место занимали на экране. Мы придумали, а названо вот, як кажуть, персонально я придумав, бо я взяв вірш Ніла Семеновича Гілєвича. У нього є вірш такий «Пісню беріться з собою». Коли там не захочеться знатися з журбою, «Пісню беріться з собою». І ми рішили зробити телефестиваль, де була б тільки білоруська музика, тільки на білоруській мові і тільки на білоруські вірші. І ми шукали, як назву, ось врешті ми прийшли до цієї назви «Пісню беріться з собою». Ну, по-перше, це була одна з самих популярних передач «Білоруське телебачення». Так, як «Вечорки» наша була така передача, от зв'язкових цих усяких весельів, обрадів, яку гляділа практично вся Білорусь, так ось такою популярною була і гета ось передача «Пісню беріться з собою». Притим ми брали пісні і нові, і вже старі, і народні. І ще, що ми зробили одно, це було вельми для мене приємно, що ми попросили популярних артистів совєтських прийняти уділ в цій передачі і співати по-білоруську. І у нас по-білоруську співала ленинградка Марія Пахоменко, правда, у неї білоруські корені. У нас співав відомий, любимийшим Совєтським Союзом Едуард Хіль по-білоруську. У нас співав народний артист СССР з України Анатоль Макренко по-білоруську. У нас співали естонці по-білоруську. І все це, і в кожному випуску цього фестивалю ми давали обов'язково одного такого славутого на весь Совєтський Союз співака, який співав по-білоруську. І всі вони робили це з великою радістю. І коли я з ними зустрікався, запрошав, дякував, вони казали, що ви, нам це так приємно. І ваша мова така пявуча, така пригожа. Ми щасливі, що ми можемо прийняти уділ у цій програмі. Таким чином ми поступово, скажімо так, обілорушували віщання. Я ж розумів, що оволодать мовою це не так уже просто для тих, хто у школі цьому не навчився, хто в житті не надто сутикається з цим. Поэтому я дав таке указання, що оволодуйте, коли ви не ведаєте мову, ми вас звільняти не будемо. Але ставимо умову. Півтора года оволодуйте. Коли про півтора года ви не оволодуєте, будемо говорити. И будем разбираться. И не выключено, что нам доведется расстаться. И мы организовали курсы белорусской мовы, куда ходили. И многие вельми ведомые режиссеры, и журналисты, и иншие телеработники. И это раз на тыдень мы робили, а потом мы увели передачу. Говорим по-білоруську. Невелика, але так само, яка вучила білоруській мові. Ми попросили вельми поважаних, досвідчених спеціалістів Федора Михайловича Янковського, Петра Садовського, Володимира Михайловича Юревича, каб яны што робили? Каб яны глядели і слухали наші передачі і робили за уваги по мові. І ось яны слухали. И раз, конечно, на месяц приходили и избирались, например, с дикторами белорусского телебачения, белорусского радио. И по конкретно, по передаче, с указанием даты, часу, назвы передачи, показывали, где неправильно ужито слово, где гучить слово не по-белоруску. Вот такая работа была. Это работа нелегкая. Это работа штодённая. И у вынику, коли поустало пытание про организацию национальной белорусской телепрограммы, у нас у коллективе перечень не было. Это мы недзе гады два рыхтовали, и это, как кажут, дало выник, что люди зразумели. Но як же так? А якое ж телебачение повинно быть на Беларуси? калі ў Росіі расійская, на Украіне украінская, у прынцыпе. І яшчэ мне, канешне, у гэтым дапамагло тое, што к гэтаму часу ўжо паявілася нацыянальная тэлевізійная праграма на Украіне, у Грузіі, у Прыбалтыцы. Поэтому я спасылаўся, калі гэтае пытанне абмяркоўвалася ў цэнтральным камітэце Кампартыі Беларусі, я спасылаўся на вопыт суседзяў. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.